سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة مكة میں لتھی اہی ست آیتوں آہن. اللہ باجارے مہربان جے نالے سا شروع. سب سارا خاص جہانن جے پالنہار اللہ کے جگائے، جو باجارو مہربان قیامت جے دیہن جو مالک آئے. تُہیں جی عبادت کریوں تھا، ائیں توکھاں ای مدد گھروں تھا، اساں کے سدھی واٹ ڈیکھار، جا انہن جی واٹ آہے جن تے فضل کیو اتھئی، نہ انہن جی واٹ جن تے تُہیں جو دمر تھیل آہے، ائیں نہ بھلیلن جی واٹ.